tiden er lang. Ligesom en stjerne, der tændes en gang. Ligesom en fugl, der er draget på træk, er kærligheden blevet væk. Over os hænger en truende sky. I horisonten lidt tordner på ny. Men selvom vi mennesker er bange og små, jeg håber, at vi må få en smule fred, en smule varme, en smule tryghed i dine arme. En smule fred og en smule solskin, for hele verden, de ønsker jeg. En smule fred og en smule tillid til kærlighed i vores verdens billede. En smule fred og en smule øne i denne verden, de ønsker jeg. På lyset, og natten er lang. Jeg er kun en pige, jeg har kun min sang. Nu står jeg alene, så hjælper det jeg. Hvis derfor kommer det med mig. En smule fred og en smule varme. En smule tryghed i dine arme. En smule fred og en smule solskin, for hele verden, det ønsker jeg. En smule fred og en smule tillid til kærlighed i vores verdens billede. En smule fred og en smule øne i denne verden, det ønsker jeg. Syng med mig en sang.